วันนี้เป็นวันที่พระภิกษุสามเณรได้เดินทางมาสู่วัดนี้เพื่อช่วยงานทำบุญอายุหลวงปู่อันนี้ดูจะถือเป็นประเพณีกันมาแล้วก็ขอแสดงความยินดีต้อนรับเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็หวังความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาผู้บวชเข้ามาสถานที่ใดเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมเพื่อการนั้นก็แสวงไปสำหรับผู้ที่เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาอยากจะพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาก็ต้องแสวงไปเหมือนอย่างครั้งพุทธกาลพระสาวกทั้งหลายท่านก็เที่ยวจาริกไปในสถานที่สงบสงัดในสถานที่มีท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝนตนตามสำหรับผู้ที่ยังเข้ามาสู่ธรรมเวไนยนี้ยังใหม่ยังไม่นานก็จะต้องหาประสบการณ์จากผู้อื่นบ้างอันนี้มันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคำว่าสาวโกแปลว่าผู้ทำตามผู้เชื่อตามกันมาหรือว่าแปลว่าผู้ฟังตามหมายความว่าผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกธรรมดานี่ต้องได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงรู้แนวทางได้รู้แนวทางที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติตามก็จึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ซึ่งไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์แสวงหาทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณโดยลำพังพระองค์เองพระองค์ก็สามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้อันนั้นเป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ดังนั้นทุกคนก็ให้รู้ตนว่าตนไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกธรรมดาเช่นนี้มันก็ต้องขนขวายต้องแสวงหาต้องคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ผู้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติหรือว่าผู้ที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมตนมาก่อนเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนานี่เมื่อได้พบได้เห็นท่านผู้เช่นนั้นเขาแล้วก็จะมีกำลังใจเข้มแข็งในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตามทำนองครองธรรมจะทำให้การประพฤติพรหมจรรย์นั้นได้ผลคืบหน้าไปเรื่อยๆเพราะได้เห็นตัวอย่าง อันนี้นับว่าควรพิจารณากันให้ดีทุกคนบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าบวชเพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นถ้าหากว่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นการบวชนั่นก็ชื่อว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกทางเช่นบวชมีอยู่หลายประเภทที่ท่านกล่าวไว้นั่นนะ บวชเล่นบวชลองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนอันโมนี่มันมีอยู่เหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้อย่างนี้บางคนก็คิดว่าเห็นเพื่อนบวชก็บวชเล่นๆไปอย่างนั้นเลยตามหมู่ตามเพื่อนไปแต่ใจจริงแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชเอาจริงเอาจังอย่างนี้ก็มีบางคนก็คิดว่าลองดูการบวชนี่มันจะเป็นยังไงลองดูสักทีถ้ามันดีก็จะอยู่ไปถ้าไม่ดีก็จะสึกออกไปนั่นเรียกว่าตั้งใจมาลองดูเฉยๆนี่เพราะว่าตนนั้นยังมองไม่เห็นอานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบทจึงอยากจะมาทดลองดูบางคนก็ว่าตนเกิดเป็นคนไทยบรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนาบรรพบุรุษก็ออกบวชเสียก่อนแล้วจึงมียาวมีเรือนตนผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนก็ต้องออกบวชตามทํานองของบรรพบุรุษอันนี้ท่านเรียกว่าบวชครองประเวณีบวชหนีสงสารอันนี้ถ้าจะว่าไปในทางที่ไม่ดีก็หมายความว่าเมื่ออยู่เป็นคฤหัสถ์ก็หาความสุขสบายไม่ได้เกียจคร้านทำการงานหรือว่ามีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้น คิดว่าถ้าไปบวชแล้วเห็นจะพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านี้ไปได้เช่นนี้แล้วก็หนีไปบวชท่านบวชมาแล้วได้พบกับอุปสรรคความขัดข้องวุ่นวายขึ้นมาก็บอกโอ้บวชนี่ก็ไม่ดีหรอกก็ยังยุ่งอยู่ยังวุ่นวายอยู่จะสึกออกไปอย่างนี้ก็มีนี่บวชผลาญเข้าสุขอันนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยคงหมายเอาบุคคลผู้บวชเข้ามาแล้วไม่เคารพต่อธรรมวินัยประพฤติอะไรไปตามใจชอบของตนไม่มีหิริโอตตัปธรรมล่วงวินัย ไม่ประกอบความเพียรชำระกิเลสตัณหาภายในใจโดยอาศัยเข้าสุขของชาวบ้านเป็นอยู่วันๆไปแต่ไม่ได้มีคุณความดีอะไรเจริญงอกงามขึ้นในกายวาจาใจ มีแต่ทางฝ่ายอกุศลเจริญขึ้นอย่างนี้นะเข้าใจว่าก็คงเป็นอย่างนี้แหละคำว่าบวชผลาญเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนก็เห็นว่าเพื่อนฝูงที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมาแต่ก่อนออกบวชไป ก็คิดว่าคงจะสบายมั้งการบวชเนี่ยไม่ต้องทำการทำงานอะไรเช่นนี้แล้วก็บวชเข้ามาเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็หาความสนุกสนานล่าเริงบันเทิงไปไม่คิดที่จะฝึกตนตามธรรมตามวินัยเพื่อบรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจของตน แล้วก็เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็บวชเข้ามานั่นเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติเลวไหลไปอันนี้เรียกว่าบวชสนุกตามเพื่อนเนี่ยการบวชทั้งหมดนี่ไม่เป็นทางดีเสียแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสำรวจดูตนของตนว่าตนได้บวชอย่างนั้นจริงหรือมีไหมบางอย่างบางประเภทที่เราแสดงมานี่พิจารณาถ้าหากว่าไม่ได้บวชอย่างว่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะบวชอย่างนั้นก็นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐของผู้นั้นโดยที่ผู้นั้นได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาได้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารมาแล้วจึงได้หนีมาบวชบวชก็เพื่อที่จะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์8อันเป็นทางพ้นไปจากทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้โดยที่พิจารณาเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์8นี่เมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็สามารถที่จะทำกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้จริงๆอันนี้ความคิดความดำริอย่างนี้แล้วสละบ้านเรือนมาบวชนับว่าเป็นความคิดที่ดีนี่แต่ว่ามันก็มีบางรายที่แรกก็ว่าตั้งใจบวชชั่วคราวบวชให้พ่อให้แม่ก็มีหรือบวชตามประเพณีก็มีท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้มาศึกษาธรรมวินัยได้เห็นตัวอย่างของผู้อื่นกระทำบำเพ็ญมาเห็นว่ามีความสงบระงับดีตนเองก็ทดลองไปแบบนี้พอทำลงไปแล้วได้ความสงบความเย็นใจขึ้นมาแบบนี้ก็เลยไม่ศึกก็มีอันนี้เนี่ยแต่ดูมันจะมีน้อยแบบที่ว่านี่นะมีน้อยการบวชนี่ได้ชื่อว่าเป็นความประพฤติที่ละเอียดอ่อนเป็นความประพฤติที่สุขุมเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมดังนั้นน่ะเราต้องนึกถึงอุดมเพศของตนเสมอไม่เช่นนั้นเลยเดียวก็จริตนิสัยที่เคยคึกขนองมาจะเป็นคฤหัสถ์นั่นมันก็ติดตามมาเดี๋ยวก็แสดงอาการคึกขนองขึ้นลืมเนื้อลืมตัวไปก็มีทีนี้ถ้าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมันระลึกถึงตัวมันสำรวจตรวจดูตนของตนอยู่เสมอมันก็จะได้ตื่นตัวอยู่ว่าตนเป็นสมณะในขณะนี้นะหรือว่าตนเป็นนักบวชเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดม ดังนั้นจะไปประพฤติอย่างคฤหัสถ์นั้นไม่ได้มันก็รู้สึกตัวได้ถ้าผู้ใดมันระลึกถึงตัวเองระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ทำให้ชีวิตของความเป็นนักบวชของผู้นั้นมันก็จะก้าวหน้าไปได้เราถือเอาเพศอันอุดมเนี่ยเป็นหลักเตือนใจเป็นถือเอาเพศอันเรียกว่าสมณะเพศแปลว่าเพศอันสงบระงับนี่นะเรามาถือเอาชื่ออันนี้แหละเป็นหลักใจแล้วเราก็พยายามปฏิบัติดำเนินกายวาจาใจให้สงบระงับไปตามชื่อนั่นต่อไปนั่นแหละสงบกายสงบวาจาก็หมายความว่าไม่ล่วงพระวินัยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสำรวมในพระวินัยอยู่ด้วยดีนั่นอาการกายวาจาก็สงบระงับจากบาปจากโทษสงบใจก็การเจริญสมถะวิปัสสนานี่ก็ต้องภาคเพียรพยายามนั่งสมาธิภาวนาให้เต็มความสามารถไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งภาวนากันอยู่ในที่ชุมนุมนี้จึงจะได้นานถ้าไปนั่งอยู่ตัวคนเดียวแล้วเดียวก็เลิกแล้วไม่มีใครเห็นอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติไปตามอำนาจของกิเลสเพราะกิเลสนี่มันไม่ต้องการให้คนเรามีจิตใจสงบระงับมันไม่ต้องการอยากหนีออกจากจิตใจของคนกิเลสเนี่ยดังนั้นผู้ใดประพฤติเช่นนั้นน่ะก็ไม่สามารถที่จะบรรเทากิเลสให้เบาบางจากจิตนี้ได้เลยพึงเข้าใจมันต้องประพฤติตปะธรรมนะการที่กิเลสนี่มันจะเบาบางไปจากจิตใจนี้ได้ประพฤติอย่างไรประพฤติตปะธรรมประพฤติอย่างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั่นเลยนั่งภาวนาลงไปอย่างนี้อธิษฐานใจเลยถ้าใจไม่สงบเราจะไม่ลุกจากสมาธินี่เลยเราจักไม่เคลื่อนไหวเอาตายกับนี่แหละอย่างนี้นะอธิษฐานลงไว้อย่างนี้แล้วก็นั่งสมาธิไปก็เจริญกรรมฐานไปตามกรรมวิธีนั่นโดยที่ตนเคยเจริญกรรมฐานอะไรล่ะใจมันสงบลงได้มันถูกกับจริตนิสัยของตนเพราะกรรมฐานแต่ละอย่างนี่มันก็มีแหละสักอย่างหนึ่งที่มันถูกจริตพอนึกถึงกรรมฐานนั้นมาแล้วรู้สึกว่าใจมันสงบลงไปมันไม่อยากพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปทางอื่นนั่นเรียกว่ากรรมฐานนั้นมันถูกกับจริตแล้วก็กำหนดเพ่งกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆไปเพราะกรรมฐานอันนั้นปรากฏแจ่มแจ้งในใจใจก็รวมลงได้สงบลงได้เช่นอย่างผู้ที่ราคะจริตอย่างนี้นะมันก็ต้องเพ่งอสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์เมื่ออสุภนิมิตนั่นปรากฏภายในจิตใจมองดูร่างกายส่วนไหนทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่จะสวยงามเลยบะนี่มีตั้งแต่สิ่งที่ไม่สวยงามทั้งนั้นเมื่อจิตมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีลงอย่างนี้แหละเพราะว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆ แต่จิตนี่มันหลงรักหลงใคร่ในรูปนี่มานานแสนนานแล้วเพราะว่ามันหลงนะมันหลงหนังที่หุ้มห่อร่างอันนี้อยู่เท่านั้นแหละถ้าว่าแล้วนะแต่ถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วไม่มีใครต้องการหรอกรูปนี้นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาพอดูกันได้อยู่นี่มีแต่หนังนี่มันหุ้มอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทสำหรับผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาส่วนมากก็เป็นพวกยังหนุ่มยังแน่นสำหรับผู้ที่มีเรือนแล้วนะมันก็มีพันธะเครื่องผูกมัดแล้วไม่สามารถที่จะสละบ้านเรือนออกมาบวชได้ถึงมีก็มีน้อยเต็มทีส่วนผู้ที่ไม่มีพันธะอะไรนั่นแหละออกบวชกันอยู่แม้แต่ครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันนะปรากฏในตำราก็ว่ามีแต่พวกหนุ่มแน่นนั่นแหละชักชวนกันออกบวชบางทีก็ตั้ง500 คนก็มีไปขอบวชกับพระศาสดาหมู่ละ500หมู่ละ100อะไรหมู่นี้นะมีอยู่เพราะท่านเหล่านั้นน่ะเข้าใจว่าคงได้สร้างบุญบารมีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตถนหลังโน้นนะดังนั้นเมื่ออินทรีย์บารมีแก่กล้าได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงเกิดศรัทธาพร้อมใจกันร่วมกันเลยเกิดความเริ่มใสนับถือพร้อมกันชวนกันออกบวชได้อย่างในเรื่องพระภิกษุหมู่หนึ่งมีจำนวน500 รูปในประวัติในอดีตประวัติของพระสาวกทั้งหมดนี้แต่ครั้งนั้นท่านก็เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาเรียนศิลปวิทยาในทางโลกนั่นแหละร่วมกันอยู่ร่วมกันกินร่วมกันนอนร่วมกันวันนี้พวกนักศึกษาเหล่านั้นก็หาไก่มาตัวหนึ่งสำหรับให้มันขันยามปลุกให้ตื่นเวลาตอนหัวรุ่งก็มาเลี้ยงไก่ตัวนั้นไว้วันนี้ไก่ตัวนั้นบังเอิญมันขันไม่ตรงตามเวลาที่พวกนักศึกษาเหล่านั้นต้องการบางทีมันก็ขันแต่ยังเที่ยงคืนไปนี่เอ้าตื่นขึ้นมามันก็ง่วงนอนเอ้าบางทีพอจวนจะสว่างนั่นจึงค่อยขันก็มีเราทำอยู่นั้นในที่สุดนักศึกษาเหล่านั้นก็เลยจับไก่ตัวนั้นมาฆ่าทำเป็นอาหารซ้ำซะเมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารพอมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่คนเหล่านั้นก็มาเกิดในเมืองสาวัตถีนั่นแหละแล้วไก่ตัวนั้นก็มาเกิดเป็นคนบัดนี้เมื่อเกิดเป็นคนก็ได้เข้าร่วมอยู่ในพรรคพวก499 คนนั้นผู้นี้ไปรวมเข้าก็เป็น500ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธาชวนกันออกบวชพอบวชมาแล้วท่านทั้ง499 รูปนั่นก็ได้ชักชวนกันกราบทูลลาพระศาสดาเที่ยวไปสู่ชนบทแสวงหาที่สงบสงัดแล้วปรารภความเพียรเจริญพระกรรมฐานตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนส่วนภิกษุที่ว่าเป็นไก่มาเกิดนั้นก็ไม่ได้ไปกับหมู่ เลยอยู่ที่วัดเชตวันารามนั้นวันนี้ท่านทั้ง499รูปนั้นไปทำความเพียรในที่สงบสงัดไม่นานเท่าไรนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลเมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วจึงชวนกันเดินทางมาเฝ้าพระศาสดาพอเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เมืองสาวัตถีนั้นคหบดีคนหนึ่งไปเห็นพระเหล่านั้นเข้าก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้นิมนต์อาราธนาให้ท่านไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นท่านแล้วก็รับนิมนต์เสร็จแล้วก็กลับเข้าไปวัดเชตวันารามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความชื่นชมยินดีด้วยที่ได้สำเร็จตามความมุ่งหมายในการประพฤติพรหมจรรย์วันนี้พระองค์ที่เป็นไก่มาเกิดไม่ได้ไปกับหมู่นั่นเห็นได้ยินพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระเหล่านั้นก็นึกว่าเรานี่ก็บวชร่วมกับหมู่ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเอาละในค่ำคืนวันนี้เราจะทำความเพียรเดินจงกรมเอาให้เจริญพระกรรมฐานให้ได้สำเร็จอรหัตผลในวันนี้ในคืนนี้แหละว่างั้นเพื่อนก็นั่งสมาธิบ้างแล้วก็ไปเดินจงกรมบ้างเจริญพระกรรมฐานไปอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จให้ได้ตอนนี้ตอนหัวรุ่งพอเดินจงกรมไปมาเลยมันง่วงมันง่วงก็เลยเซออกจากทางจงกรมล้มลงไอ้ขาเนี่ยไปกระทบกับไม้เข้าอย่างแรงก็เลยขาหักก็ร้องขึ้นบัดนี้พระเหล่านั้นได้ยินเข้าก็พากันมาพยาบาลรักษากันจนรุ่งสว่างเลยไม่ได้ไปฉันภัตตาหารที่คหบดีคนนั้นเขานิมนต์ไว้เมื่อไปเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็จึงได้นำอดีตเรื่องราวของท่านทั้ง499รูปนั่นแต่เขาเป็นนักศึกษานู่นแล้วท่านที่ขาหักนี่เป็นไก่แต่ชาตินั้นนะมาแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ไม่ใช่มาทำความอุปสรรคให้แก่พวกท่านทั้งหลายแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่แต่ในอดีตนู่นพวกท่านเป็นนักศึกษาอยู่พระภิกษุองค์นี้ก็เป็นไก่ขันยามไม่ถูกตรงตามเวลาทำให้พวกเธอนั่นน่ะยุ่งยากในการลุกขึ้นสึกท่องบนจดจำวิชาความรู้ต่างๆดังนั้นไก่ตัวนั้นน่ะเมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารก็จึงว่าได้มาเกิดเป็นคนขึ้นในเมืองสาวัตถีนั่นนี่แหละเรื่องความอยู่ร่วมกันนี่มันก็เป็นกรรมมาหนึ่งมันผูกพันกันไปในโลกอันเนี้ยก็พระภิกษุองค์ที่ขาหักนี่เป็นไก่ดังนั้นอินทรีย์บารมีจึงไม่แก่กล้าเหมือนอย่างท่านทั้ง499นั่นทำความเพียรอย่างไรก็สำเร็จไม่ได้แต่ในครั้งนั้นท่านทั้ง499นั่นท่านก็เป็นมนุษย์นี่นั่นแหละสามารถทำคุณความดีอะไรไปได้มากสำหรับไก่ก็ถูกฆ่าตายไปตามยถากรรม นี่แสดงถึงอุปนิสัยหรือว่าจริตนิสัยของคนเราอันนี้นะผู้ใดฝึกจริตนิสัยมาอย่างไรมันก็ติดตามมาอย่างนั้นให้สังเกตดูถ้าไปฝึกจริตนิสัยทำอะไรไม่ค่อยตรงตามเวลาอย่างนี้นะเวลานี่ควรจะทำการงานอย่างนั้นไม่ทำปล่อยให้ล่วงเลยเวลาไปเสียแล้วจึงไปทำอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จไปได้เรื่องนี้นะถือเอาใจความแบบนี้นะทำอะไรต้องให้มันตรงตามเวลาต้องตั้งใจลงเวลานี้จะต้องมีกิจธุระอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนั้นก็ตั้งใจเตรียมตัวให้มันทันกับเวลาอย่างนั้นมันถึงจะเป็นคนดีได้นั่นแหละถ้าว่าไม่ได้ฝึกตนให้เป็นคนตรงต่อเวลาอย่างว่านั้นเนี่ยมันก็ล่าหลังเพื่อนเหมือนอย่างภิกษุขาหักองค์นั้นเนี่ยต้องระลึกไว้เสมออย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเวลาเรื่องตรงต่อเวลาและกับเรื่องไม่ตรงต่อเวลาอันนี้มันทำให้ผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยทำให้เป็นคนนิสัยเสียเป็นคนใจเฉยชาไม่ว่องไวสวรรค์จิตก็ไม่ว่องไวมันเป็นอย่างนั้นอืดอัดเหตุนั้นการกระทำความดีมันก็ไม่ทันเพื่อนผู้ตั้งใจทำอะไรให้ตรงต่อเวลาเพื่อนก็ก้าวหน้าไปก่อนตนก็ต้องล้าหลังมันเป็นอย่างนั้น อันเรื่องกติกาเรื่องระเบียบต่างๆวันนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านผู้เจริญแล้วทั้งหลายเหล่านั้นล้วนตั้งแต่ได้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ตั้งกันไว้ไม่ให้ขาดตกบกพร่องถ้าไม่จำเป็นจริงๆเว้นเสียแต่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ้าวถึงเวลานี่นะควรลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่นั่งไม่ลุกเสียขี้เกียจนอนบิดกายไปมาก็หลับอีก อย่างนี้แหละพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดขี้เกียจขึ้นมาอีกอย่างนี้แล้วมันจะได้ก้าวหน้าไปได้ยังไงคุณธรรมสติปัญญามันจะเจริญได้ยังไงมันเจริญไม่ได้เลยนี่เรื่องกำหนดการเวลานะมันสำคัญขนาดไหนลองคิดดูให้ดีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละพระสาวกองค์อรหันต์ทั้งหลายหมู่นั้นล้วนแต่ท่านมีระเบียบมีกฎกติกาบังคับตัวเองทั้งนั้นเลยนอกจากทำตามกฎกติกาของหมู่แล้วก็ยังทำกติกากับตัวเองอย่างนี้ตัวเองจะนอนเท่านี้ชั่วโมงอย่างนี้ก็กำหนดลงไปพอถึงชั่วโมงนั้นแล้วก็ตื่นแล้วก็ลุกขึ้นทำความเพียรอย่างนี้มันก็ก้าวหน้าไปได้เลยแบบนี้นั่นเนี่ยบุญกุศลก็เจริญขึ้นกิเลสก็เบาบางลงไม่มีใครนะจะมาละกิเลสให้ใครพระพุทธเจ้าก็ช่วยละกิเลสให้คนอื่นไม่ได้เลยเป็นแต่เพียงพระองค์แนวทางให้เท่านั้นนะจำแนวทางที่พระองค์เจ้าแนะนำนั้นได้แล้วก็ไปลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั้นให้เต็มความสามารถ เหมือนอย่างเรื่องราวของพระสาวกดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละท่านเหล่านั้นท่านตั้งใจจริงๆไม่ประมาทก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถึงว่าบุคคลจะเป็นผู้มีบุญบารมีมากอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่ทำความเพียรพยายามไปให้ถูกทางแล้วก็ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ออกบวชทีแรกพระองค์ทำความเพียรไปเด็ดเดียวแต่ว่ามันไม่ถูกทางบัดนี้นั่นแหละพระองค์ก็ไม่สามารถที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ต่อเมื่อทำไปไม่ท้อไม่ถอยด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแต่อเนกชาตินั้นหากมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้รู้ทางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอ้าวแต่ก่อนทำไมบุญบารมีจึงไม่มาดลบันดาลให้พระองค์ได้รู้ทางสายกลางเล่าอันนี้เท่าที่ได้ดูตำราแล้วก็พระศาสดาก็ทรงแสดงบุพกรรมของพระองค์ไว้เหมือนกัน พูดสั้นๆว่าตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นพระองค์ได้ไปยกโทษติเตียนนักบวชรูปหนึ่งเป็นพระฤาษีไปหาว่านักบวชเหล่านั้นเป็นผู้เกียจคร้านได้อาหารจากชาวบ้านมาบริโภคแล้วก็นอนอย่างนี้แหละบรรพชิตเกียจคร้านเช่นนี้ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารอันประณีตของชาวบ้านแท้ที่จริงแล้วพระฤาษีนั้นท่านเป็นผู้บำเพ็ญกสิณฌานได้บรรลุฌานสมาบัติ8ต้นเลยวิบากกรรมอันนั้นจึงได้ตามสนองพระองค์ว่างั้นเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปแสวงหาทางตรัสรู้จึงไม่พบง่ายๆเพราะว่ากรรมอันนั้นมันปิดบังไว้เมื่อกรรมอันนั้นมันให้ผลไปจนจวนจะหมดลงไปแล้วนั่นแหละพระบารมีธรรมนั้นจึงมาแสดงนิมิตให้พระองค์ได้เห็นทางสายกลางพอพระองค์รู้ทางสายกลางได้แล้วอย่างนั้นก็จึงงดจากการทำทุกขกิริยาอดนอนผ่อนอาหารกั้นลมหายใจหมู่นั้นจึงได้เที่ยววินทบาทมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ไปให้มีกำลังเป็นปกติแล้วจึงเริ่มทำความเพียรทางสายกลางบัดนี้การทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยร่างกายที่มีกำลังเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างวันนี้ถ้าไปอดนอนผ่อนอาหารจนสูบจนผอมเข้าไปแล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำความเพียรได้ดังนั้นน่ะการทำความเพียรนี่ก็จึงชื่อว่ามันก็ต้องมีบทบาทมีหลักเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะเอาร่างกายอันนี้ถ้าไปบำรุงให้มันแข็งแรงมากเกินไปมันก็เกิดกิเลสแบบนี้นั่นเองถ้าบำรุงร่างกายแข็งแรงแล้วทำความเพียรให้เข้มแข็งเข้าไปไม่ท้อถอยอย่างนี้กิเลสมันก็กำเริบขึ้นไม่ได้มันก็อ่อนลงแต่ถ้าไปบำรุงร่างกายแข็งแรงเข้าไปแล้วเห็นแต่แก่หลับแก่นอนนะเข้าไปอย่างนี้กิเลสมันยิ่งกำเริบใหญ่โตขึ้นไปนี่มันเป็นอย่างนี้ มันก็ไม่เป็นทางสายกลางได้คำว่าทางสายกลางนี่บริโภคอาหารพอประมาณนอนพอประมาณนั่งพอประมาณยืนพอประมาณเดินพอประมาณพูดพอประมาณอย่างนี้แหละทำอะไรอะไรก็ให้พอดีพอดีไปบัดนี้ความคิดความพิจารณาต่างก็ให้พอประมาณทีนี้ทำความสงบใจก็ให้พอประมาณถ้าไปติดอยู่แต่ในความสงบนั้นเรื่อยไปปัญญาก็ไม่เกิดถ้าไปใช้ความคิดมากเกินไปจิตก็ฟุ้งซ่านก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงได้นี่แหละคำว่าพอประมาณนะพึงเข้าใจเอานั่งสมาธิไปถ้าเห็นแจ้งกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละใจมันรวมลงสงบลงได้พอสมควรเรียกว่าจิตนี่มันตั้งมั่นโดยดีแล้วเช่นนี้แล้วก็เจริญปัญญาต่อนี่ก็ต้องหาอุบายพิจารณาสิ่งใดที่ตนยังไม่รู้ไม่เข้าใจชัดก็กำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้มันชัดให้มันรู้ชัดเจนขึ้นมาโดยปราศจากความสงสัยในเรื่องนั้นพิจารณาเอาจนหายสงสัยในเรื่องนั้นอย่างนี้ลำพังแต่เพียงทำใจสงบอยู่เฉยๆนี่มันก็เพียงแต่ว่าไปกลบกิเลสนั้นไว้เท่านั้นเองแหละหรือว่าคล้ายๆก็ไปนั่งทับของไม่สะอาดไว้เฉยๆเท่านั้นเองแหละพอลุกออกไปจากที่นั่นแล้วของไม่สะอาดนั้นมันก็จะปรากฏขึ้นทรงกลิ่นออกมาอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วใจมันก็ไปกลบกิเลสนั้นไว้ให้เงียบไปพักหนึ่งกิเลสจะแสดงฤทธิ์เดชอะไรต่ออะไรออกมาไม่ได้ในขณะนั้นขั้นพอจิตถอนจากสมาธิออกมากิเลสตอนนั้นมันก็ลุกขึ้นแล้วบัดนี้นะนั่นมันก็กำเริบขึ้นมารบกวนจิตใจอีกก็ทำใจฟุ้งซ่านไปดังนั้นผู้เจริญสมาธิเมื่อเจริญไปแล้วใจสงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้ววันนี้เห็นว่าใจของตนนี่มันตั้งมั่นลงไปได้แล้วสมควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้ววันนี้ก็ตั้งใจเจริญปัญญาวันนี้ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาขันห้านี้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตใจมันมาหลงยึดมั่นอยู่ในขันห้านี้ก่อนยึดถือสิ่งอื่นมันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่นั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าหากว่าพิจารณาขันธ์ 5นี่ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงได้แล้วมันก็ละสิ่งอื่นไปได้หมดเลยสิ่งนอกขันธ์ 5นี่ออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพอมันคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้ได้แล้วมันก็คลายได้หมดทั้งโลกนี่แหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสภาวะเหมือนกันบรรดาสรรพรูปทั้งหลายที่มองเห็นด้วยตานี่มันก็ไม่แปลกอะไรจากรูปกายอันนี้มันก็ประกอบอยู่ด้วยธาตุ 4ดินน้ำไฟลมเหมือนกันอย่างนี้แหละไม่ได้มีวิเศษอะไรกว่ากันพูดถึงสิ่งที่จะมารวมตัวกันเข้าเป็นรูปเป็นร่างอันนี้นะมันก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองเช่นอย่างต้นไม้อย่างนี้มันก็ประกอบไปด้วยธาตุ 4จริงๆธาตุ 4นี่รวมกันไม่ได้แล้ว ต้นไม้นั้นเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายอันนี้นะจึงชื่อว่าเป็นหลักของการเจริญวิปัสสนาผู้เจริญวิปัสสนามันเมื่อกำหนดจิตใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้แล้วก็เริ่มเพ่งพิจารณาร่างกายอันนี้เป็นอารมณ์แลทำให้รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงให้ได้ต้องรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยสัญญาอย่างนี้รู้ด้วยปัญญานั้นรู้อย่างไรรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งปัจจัยที่ตกแต่งให้เกิดรูปอันนี้ขึ้นมานั่นแหละทีนี้เหตุปัจจัยที่ตกแต่งรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยไม่เที่ยงแล้วรูปนี้มันจะเที่ยงได้อย่างไรไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระอัญญาโกณัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านหมายเอาวัฏฏะสามกรรมวัฏฏะกิเลสวัฏฏะวิปากวัฏฏะนี่แหละวัฏฏะสามนี่เองนะกรรมหมายเอากรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลเราก็ทำลงไปนั่นแหละกิเลสก็หมายเอาราคะโทสะโมหะนั่นอย่างนี้เมื่อบุคคลทำอะไรไปลงไปแล้วมันเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นบัดนี้มันก็ชอบแต่อยากจะเป็นแต่กรรมชั่วนั่นนะมากกว่ากรรมดีนั่นเองบัดนี้กรรมชั่วหรือกรรมดีที่ทำลงไปนั่นมันก็ตามให้ผลบัดนี้นั่นเองให้ได้เสวยผลแห่งการกระทำนั้นท่านเรียกว่าวิบากหรือวิปากวัฏอย่างนี้แหละเหมือนอย่างคนเราเกิดมาในโลกนี้เลยก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำมาแต่ก่อนโน่นมันติดตามมาตกแต่งรูปนามอันนี้ให้ถ้าหากว่าผู้ใดทำกรรมดีไว้มากกรรมชั่วมีแต่ทำน้อยอย่างนี้นะแล้วกรรมดีเนี่ยมันก็มาตกแต่งรูปอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากหน่อยความทุกข์นั่นน้อยถ้าบุคคลใดทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนมากกว่าทำกรรมดีอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันก็มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มีการบกพร่องดวงจิตที่ได้มาใส่รูปร่างเช่นนั้นก็ต้องเสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นหาความสบายไม่ได้จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละท่านเรียกว่าวิบากคือผลแห่งกรรมเหล่านั้นมันมาอำนวยให้นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมกิเลสวิบากเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คงตัวอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อหมดเขตเข้ามาแล้วมันก็ดับไปเมื่อกรรมกิเลสเรานั้นมันดับลงไปแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้รูปกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายไปนี่อันนี้แหละคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นนะท่านหมายเอากรรมกิเลสวิบากดังกล่าวมานี่แหละเพิ่งเข้าใจเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญะเห็นอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าท่านก็ไม่ได้สำคัญว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนแล้ววันนี้นะนั่นแหละไม่สำคัญว่าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นตนตนเป็นขันธ์ห้าอย่างนี้ไม่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าพระอัญญาโกณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม คือบรรลุโสดาปัตติผลเป็นอย่างนั้นก็สำหรับพระฤาษีทั้งห้านั้นท่านได้เจริญสมาธิภาวนามาก่อนแล้วก่อนที่จะได้รับพระโอวาทของพระศาสดาพ่อเป็นฤาษีเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญฌานก็จึงอยู่ได้มีใจสงบระงับแต่ว่าไม่มีปัญญาที่จะมาละกิเลสเหตุแห่งทุกข์นี้ได้ดังนั้นในพระธรรมจักรนั้นพระองค์ทรงแสดงทางวิปัสสนาไปเลยเพราะท่านเหล่านั้นมีจิตสงบระงับเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าทรงแสดงไปท่านก็พิจารณาตามไปได้เลยพิจารณาตามไปเห็นตามไปเลยแต่ท่านทั้งสี่นั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมเบ็ดเตล็ดต่างๆในวันต่อๆมาท่านก็ได้บรรลุโสดาบันเหมือนกันทั้งสี่รูปเลยเมื่อได้บรรลุโสดาบันแล้วก็เรียกว่าจิตใจอย่างเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานภายหลังมาพระองค์ก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรก็ทรงยกเอาขันธ์ห้านี่แหละขึ้นมาแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาทั้งนั้นเลยบัดนี้นั่นเองแต่ทีแรกก็ทรงตรัสถามเมื่อทรงแสดงไปแล้วก็ทรงตรัสถามว่ารูปนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะมาถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโนเฮตังพันเตไม่ควรเลยพระเจ้าข้านั่นแหละก็ทรงถามไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปจนครบทั้งห้าท่านเหล่านั้นก็ทูลต่อพระองค์ไปในต่อจากนั้นพระองค์เจ้าก็เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นขันธ์ห้าตามเป็นจริงดังกล่าวมาแล้วนั้นจงรู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างไรเมื่ออริยสาวกได้สดับฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมเกิดปีติย่อมเกิดความรู้ยิ่งความเห็นจริงขึ้นมาในใจเมื่อเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วจิตก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโดยประการทั้งปวงก็จะรู้แจ้งว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกไม่มีเมื่อพระองค์เจ้าทรงตรัสแสดงอนัตตลักขณสูตรจบลงท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาตอนได้ฟังพระธรรมฟังอนัตตลักขณสูตรนี้ท่านทั้งห้านั้นได้ขอบวชจากพระศาสดาแล้วตั้งแต่ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรนู่นนั่นเองอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเรื่องสมาธิเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทุกคนให้ใส่ใจทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นในตนไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็ต้องทำใจให้สงบระงับเหมือนกันแหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้จึงจะมีปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นได้ถึงว่ายังไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาตินี้แต่มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติต่อไปนั่นแหละพุทธบริษัทบางจำพวกเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจบลงแล้วได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษทันทีเลยนั่นก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนนู้นนะท่านเหล่านั้นได้ฝึกฝนทำสมาธิภาวนามานั่นแหละทำใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลไม่ให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอกุศลนี่นับว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญจิตใจคนเรานี่นะถ้าไม่ใจไม่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสเท่านั้นแหละใจอันนี้มันจะอยู่ว่างๆไม่ได้เลยเพราะว่าตนยังละกิเลสไม่หมดเรื่องมันนะดังนั้นกิเลสมันก็มีอยู่สองประเภทนี้กิเลสอันเป็นฝ่ายกุศลประเภทหนึ่งมันนี่เป็นฝ่ายอกุศลนั่นอีกประเภทหนึ่งอย่างนี้ดังนั้นมันนี่ก็มีใจเป็นประธานมันนี่มีใจเป็นใหญ่กว่ากิเลสเหล่านั้นมันนี่ทีนี้เมื่อใจมันถูกอวิชชาครอบงำเข้าไปโมหะครอบงำเข้าไปมันก็ชักจะยินดีไปในทางอกุศลมากกว่าทางกุศลบัดนี้ชอบใจไปคบแต่คนพาลเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่พอใจไปคบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตบัดนี้คนพาลมันก็ชักชวนไปในทางอกุศลแหละมากกว่าที่จะมันชักชวนไปในทางกุศลมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ผู้ใดได้ฝึกตนให้ยินดีไปในทางกุศลมาแต่ก่อนแล้วแล้วก็เคยได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตมาแต่ก่อนอย่างนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้มันไปมันบุญนั้นก็โดนบันดาลให้ได้ไปพบนักปราชญ์บัณฑิตเข้าให้แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมายินดีคบหาสมาคมยินดีฟังโอวาทคำสั่งสอนแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันชีวิตของคนเรานี่นะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับใจนี่นะวันนี้ใจนี่มันก็อาศัยร่างกายอันนี้วันนี้ลำพังตัวเองไม่สามารถที่จะหมุนไปในทางที่ดีได้ต้องได้คบหาสมาคมกับผู้รู้ผู้ฉลาดไปก่อนมันจะหมุนไปได้อย่างนี้นะดังที่ว่ามาแล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมใจอย่างนี้ให้เต็มความสามารถแล้วถ้าว่าบุญวาสนาบารมีมันแก่กล้าพอก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้ถ้าอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าพอก็จะเป็นอุปนิสัยติดตามไปในเบื้องหน้าต่อไปในเบื้องหน้าต่อไปโน้นก็จะไม่ลำบากในการฝึกตนมานี่ผู้ใดฝึกตนไปแต่ปัจจุบันนี้ซะอย่างเต็มความสามารถแล้วอย่างนี้ไปเบื้องหน้ามันก็ไม่ลำบากอย่างนี้แหละก็สามเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้